राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पोष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 31 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे इदम स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम सीधी सरल बात भाई, अपने भगवान के है ना पुत्र, अपने भगवान के साथ रहो। शरीर है ना, यो प्रकृति का है, अपने है भगवान के पुत्र, ये है शरीर पुत्र का। क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचती है तुम शरीरा, ये पंच रचित है पृथ्वी से तेज वायु आकाश पांच, और अपना प्रकृति है मन और बुद्धि अहंकार तीन है आठ मिले अपना प्रकृति है, और अपना प्रकृति जीव होता है। तो इनमें जो अहंकार है वो अहंकार के साथ अपना मान है, तो अहंकार को अपने साथ नहीं है, अपने साथ भगवान को है। भगवान के साथ अपने रहो, अपने भगवान के साथ रहो, शरीर संसार साथ रहे। शरीर की संसार की जात एक, और हमारी और भगवान की जात एक। हम भगवान की जात है, भगवान के साथ है, तो अपना सदा साथ अपने भगवान के साथ है। शरीर साथ अपना नहीं है, शरीर साथ नहीं है, मिलता है बिछुड़ता तो अपना नहीं होता, ये मिलता है बिछुड़ता है, मिलते और बिछुड़ना वाली चीज अपनी नहीं होती, ये नियम है। नियम मिल जाएगी बिछड़ जाएगी, बिछड़ जाएगी अपनी नहीं है। अपना राम जी जो मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, कभी बिछुड़ता है हमारे और हमारा नहीं है। प्रकृति की चीजें सब ऐसी मिलेंगी बिस्तर मिलेंगी बिस्तर, वो अपनी चीज है, अपनी चीज भगवान है, भगवान अपना है खास, भगवान अपना है, अपने भगवान के है, भगवान हमारा है, हमारा सब सब सब याद रखो, सब छोटा बड़ा सब सब छोटा बड़ा सब सब के साथ भगवान के साथ ही हम है। अपने हम इतर सुनिया प्रकृति विधि में परा हम जीव होता हूँ, जीव रूप अपरा प्रकृति, ये परा प्रकृति है भगवान के साथ ही। ये जड़ है अपरा आठ प्रकार के, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ अपरा है, ये जड़ है। अपने जड़ के साथ नहीं है, हम चेतन के साथ है, भगवान का हम है, हमारे भगवान है। ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर सब ईश्वर सब ईश्वर ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरा है। करना केवल सेवा, क्योंकि सेवा की सामग्री है आठ प्रकार की प्रकृति, सेवा है इन्हीं सेवा के बारे में संसार की है। सेवा करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए बस भगवान है, भगवान के साथ रहना है, और जानना है अपने को, मानना है भगवान को, मानना जानना और करना तीन है, करना सेवा, जानना अपने को और मानना भगवान को। भगवान को जान नहीं सकते, मान सकते हैं, माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते, जान कैसे, अपनी सत्ता ही नहीं थी, सत्ता ही नहीं थी, पिता का पता ही नहीं थे, जान नहीं सकते, जान सकते नहीं। भगवान का नवे विदु शुरू करा प्रभु न मर, क्यों महाराज આમ આદિ નહી દેવાના મનુષ્ય જરૂર છે. દેવતાઓ મનુષ્યો કે મેં આદિ હું મેરું કહી છે રવે માનસે અમે વિદ્યુના જાણતે નહી માનતે હૈ એસે મા બાપ માનતે જાણતે નહી હૈ માં બાપ અપને માનતે માનના ભી હૈ મજબૂત જાણને સે કમજોર નહી હૈ ક્યુ કે હમ કહાં સે આયે માં બાપ નહી તો હમ કહાં સે આયે તો માનના હૈ અભી હૈ બહુ મજબૂત જાણને સે કમ નહી હૈ હમ માં બાપ કે તો હમારે ભગવાન હૈ હમ ભગવાન કે હૈ યે દ્રઢતા સે પકડો તો સબ દ્રઢતા સે ભગવાન કે હમ હૈ ભગવાન હમારે ભગવાન હમારે હમારે ભગવાન હૈ જૈસે છોટા બાળક કહેતા નહી મેરી માં હૈ મેરી માં માં ક્યુ હૈ ક્યુ હૈ પ્રશ્ન હોતા નહી ઉસે પેન્ટ પહોંચતા નહીં વો હૈ ખરા નહીં બતાયેગા તેરી માં ક્યુ હૈ કે હૈ તેરી માં હૈ મેરી માં હૈ મેરી ભગવાન મેરી ભાઈ મેરી ભાઈ ગોદ મેં ચલા જાઓ મેરી માં મેરી માં એસે ભગવાન મેરે જાણતે નહી ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી એસે કહા રામાયણ મેં ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી ચેતન અમલ કબ શહેર સુભરાશી ચેતન અમલ શહેર સુભરાશી ભગવાન અમારે ભગવાન અમારે ભગવાન અમારે ભગવાન અમારે હમ ભગવાન કે શરીર કે સાથે હમ મિલ ગે વિશ્વ જાયગા મિલતા રે વિશ્વ જાતા મિલતા વિશ્વ જાતા મિલતા વિશ્વ જાતા વો અપની ચીજ નહીં હોતી વો અપની હોતી રહી બિલકુલ જાતી જીવ સંસાર કે હમારે સાથે ભગવાન હૈ ભગવાન સાથ મેં રહેતે હૈ દરગો મેં જાઓ તો સાથ હૈ ચોરાસી ધાર છોડી જાઓ તો ભગવાન સાથ મેં ભગવાન હમ સાથે રહેતે નરગો મેં જાઓ તો ભગવાન તો સાથ મેં ચોરાસી લાખ જોડી મેં જાવે તો ભગવાન હે વિશ્વ હૈ ના વિશ્વ હો ગયા વિશ્વ તો ભગવાન સાથ મેં ભગવાન સૌકી સાથ મેં મનુષ્ય હૈ મનુષ્યો કે સાથ ભગવાન હૈ સૌકે સાથ ભગવાન હૈ ભગવાન હમરે સાથ હૈ હમ ભગવાન સાથ હૈ આ ભૂલ મિટા લી હૈ શરીર કે સાથ હમને માનના હૈ શરીર કે સાથ હમના નહીં હૈ શરીર તો મિલતા હૈ વિશ્વતા હૈ મિલતા હૈ વિશ્વતા હૈ એ વિશ્વ કા યે અપના નહીં હૈ નહી હૈ ભૂલ ભૂલ આ ભૂલ હૈ બડી ભૂલ હૈ શરીર કે સાથ હમને માના આ ભૂલ હૈ હે હમ ભગવાન કે સાથ ભગવાન કી હમરી એકતા હૈ સદા યે બાંધો દૃઢતા સે ભગવાન કે હમ ભગવાન કે ભગવાન હમારે તમેવ માતા સે પિતા તમેવ તમેવ માતા સે પિતા તમેવ માતા રામ હમ પિત રામચંદ્ર માતા રામ પિતા રામ ઓર વસકા રામ તમે માતા છે પિતા તમે તમે બંધુ છે શકા તમે ભગવાન હૈ ભગવાન અમારી માં હૈ અમારી માં ભગવાન હૈ પિતા અમશ જગતો માતા ધાતા પિતા માં પિતા અમશ જગત અશ જગત અમ પિતા અશ જગત ઇસ જગત કા મેં પિતા હું માતા હું ધાતા હું ધાય ધાય હોતી ધાય પાલન કરના ભાઈ ધાય માય ધાય માય ભી મેં હું દાદા ભી મેં હું પિતા ભી મેં હું ભગવાન કહેતા માનતે નહીં ભગવાન ની વાત માનો भगवान की बात मानो वो नहीं, भगवान की बात मानो हम भगवान करे हो। आम जगत से पिता माता दाता पिता माँ वेद्यम पवित्रम ओंकार अधिक श्याम गतरी प्रताप आगे सत सचा सता सत मैं ही हूँ सत्य मैं हूँ असत मैं हूँ भगवान ही भगवान भगवान ही है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है। भगवान को पिता मानो पिता माता ही भगवान है माँ भी भगवान है मित्र भी भगवान है सखा भी भगवान है धन भी भगवान है द्रविड़ तो में विद्या भी भगवान है हमारे भगवान है। यशोदा मैया कहो मेरा देवता हुए घर है देवता सब मारे के आवे घर तुझे गजा भी मारे के देवत है तेरे घर करना ही वैसा करना ही सब देवता मारे के रहे हुए सेंद हो गया वाला देवता सेंद हो गया तेरे घर कन्हैया आया है कन्हैया इन वास्ता हुए तेरे घर नहीं आवे कन्हैया का पास कन्हैया का पास आता है इसे तो मैं हमारे घर ही आती होता है कन्हैया के पास आवे कन्हैया छोटा सा है भैया छोटा सा है छोटा सा ग्वाली है हमारे गिरिराज की कृपा है गिरिराज की कृपा सुहाया हुआ भगवान को बाहर गचे रहे थे बाहर गचे रहे प्रहलाद जी को गोदी में लिया आए थे भगवान प्रेम भगवान हार जी हो गया हार जी खान आदि ने चट मन बहुत अच्छा लगे प्रसाद जी भरत है भगवान राजी कर दो बोलो कीला कोई खर्चू ही ना कोई एक हाथ है बोझ बचाए एक हाथ है हाथ है एक हाथ है छोटा अच्छा लगे हाँ भयंकर शुरू हो रहा देवता सब डर गए लक्ष्मी डर गए बुद्धि ऐसा बुद्धि कर भगवान बड़े खुश हुए पिल्ला जी बुद्धि करे फिर तुम बाबू कहां तुम ऐसे छोटे सा दारुण यातना हे राक्षस दीवी देवी यातना बहुत बोल देगा संतम मंग यदि वे समय विलंग आने में देरी हुई तो क्षमा करना भाई क्षमा करना फैल से क्षमा भाई अच्छा भयंकर पिताजी को मार दिया पिछला डरी को नहीं तेल तो सब डर गया लक्ष्मी डरिया देवता को डरिया प्रहलाद जी गोदी में चला गया प्रहलाद जी बहुत अच्छा लगा भगवान को ऐसा भगवान है मरे दयालु है वे भगवान अपना है अपना भगवान ऐसा तेज गुण है डरावना को डरावना द्रावणा भगवान, द्रावणा भगवान प्रहलाद जी रहा, प्रहलाद जी भगवान द्रावणा। अर्जुन ने कहा था काल हो उसमें काल काल खाओ जो समाहर तुम में पड़ते सब श्रृंगार हो दूंगा सबको खा जाऊंगा। डरा सनातन भगवान है, सनातन भगवान डरावना भगवान तो मीठा तो नहीं मीठा भगवान प्यारा लगे मीठा लगे भगवान मारा है। जैसे बालक में माँ लगे माँ हमारी मीठी माँ है मीठी माँ राजपूतना में बड़ी माँ को मीठी माँ कहते बड़ी माँ होती है ताई ताई को मीठी माँ कहते मीठी माँ माँ तो माँ है राम मीठी माँ है दादी बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ है मीठी माँ है भगवान मीठा बहुत है भगवान अच्छा बहुत लगे। प्रहलाद जी तो बहुत आनंद रहे हो नृसिंह भगवान जी मुसाटन लग गया महाराज हो भगवान को आनंद है भगवान को त्रिलोकी को भगवान सुख देते है भगवान को सुख देने वाला भगवान भगत होता है भगत भगवान को सुख देता है भगवान को ऐसा होता है भक्त को देखकर राजीव होता है आप चरण में राजीव है कि सर समझे तो वो नहीं है बताओ ठाकुर देख आप सर आप बताओ करे मारी है समझे को नहीं बता दो हाँ समझा दे शब्द कही कर रहा हूं ऐसी समझे मारा भगवान हमारे देखे नहीं राजीव है राजीव है भगवान याद करा राजीव है भगवान ये समझे गोज माने अब ऐसी समझ महाराज ऐसी अकल है मारी अकल है तो यही क्या कर रहा हूं न मैं विदु सुरंग ना प्रभु न मर रहे वही नहीं जानते तुम वे क्या जन महाराज मैं भी अकल हमारा अकल है जैसे जाना चित्ते जाना ऐसी अकल है महाराज भगवान अपने भगवान अपने है हम भोले भाले कैसे है समझे भोले भगवान के है भगवान के सब मम प्रिय सब मम हो जाए सब मम प्रिय सब मम हो जाए श्रवण प्यार लगे अपना टावर सबने प्यार लगे अपना बालक हुए माँ बाप ने अच्छा लगे कैसे ही वो काला कलूटा कैसे ही वो अपना है बाले अपना है। इस जमाने महाराज आपको याद करते है अब जाना नहीं तो है मैंने तो ऐसी अकल ऐसी अब ऐसी अकल है ऐसी समझ है ऐसे राजीव जी भगवान भगवान राजीव जो है अब अनजान बने भगवान राजीव करो भगवान भगवान मारा है टावर मां ने मारी है नहीं माँ खुश हो जा माँ मारी है बस भगवान मारा है भगवान राजीव जा खुश हो जाए प्रेम हो जाए टावर है भगवान लागे मीठे मीठे मीठी मीठी याद आ भगवान जी मारे भगवान ने मारा है मारा भगवान ने हमारा भगवान भगवान है मारा भगवान है। उमा राम समय तुझ माही राम समय तुझ माए गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई माँ भी बोल गुरु पितु मातु माँ भी माँ से बड़ी गर भगवान उमा राम समय दुग माए राम जी के समान कोई नहीं है। राम जी ने प्यारा माना है अपने भक्तों के लिए नीच गृह सभी नीच घर में चले जाए। भगवान ने जो याद करे भगवान मैंने याद करे भगवान मैंने याद करे रखू ना मेरा भगवान जैसे सर्व समर्थ भगवान के समाज जानकार कोई को नहीं उतना समझदार कोई नहीं है। फिर भी भगवान अपने वाल साथ में गायों के साथ में गाय ओंकार करे ना ओंकार राजी हो जाओ गायों पर राजी हो जाए भगवान मीठे हैं। भगवान के समान कोई मीठा नहीं है। भगवान चर्चा अच्छी लगे भगवान का गुण अच्छा लगे भगवान की लीला अच्छी लगे मारा भगवान है भगवान मारा है। सज्जनों ये बात पक्की मान लो भगवान मारा है और कोई मारो नहीं है और शरीर छोड़ धन कब मकान भाई बंधु कुटुम्बीर सब छूट जाएगा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई सब छूट जाएगा। राम जी का मन है राम जी प्यारा लगे राम जी प्यारा लगने चाहिए मीठा देना चाहिए उनकी चर्चा मीठी लगे गुण प्यार लगे भगवान की लीला प्यारी लगे मीठा लगे भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण।